Hello, hello. อะไรลุงน้ำพังเองก่อยตัวปัทุพาเฮียแล้วแล้วมุนตัวมตัวมอาอมโซมีเตจงตัมปิตักกระถิ่งละหลังไอ้นี่มุเตลุงน้ำมาไหมอดีตเดียกินไอ้ฮิลายาอมเตงอาหมพายังไออินทำลอยนะตัวไปตู้ไหลตะกาจันเดวอาอีปอบิมีเตอตัวเสียจัตวามเตจงอิลุงนอมเฮ็ดเกอินยาเสพามะไก่นาตัวทุยเงาเจลเจลคิฮบคิจันงแม่นเจลไลนี่กวยหางเป็นฮิขวเป็นคนเอวโลฮกินาโลขัดเด็กโลมาอินลุงดามะหังอินมอเตอร์ฮอลของน้องมอเตอร์น้องตำรวจมอเตอร์น้องฮาร์ดมอโลอินมีแค่เปลือกบางมาตัวเส้นไหนเลยลุงนาดิ้งตัวปานงมพี่เห็นละตัวนี้ไอ้เงินดิ้งเป็นนิ่นนุ่งวะนุ่งบางชิคิบวกดิ้งอินนี่ดังอิงอ่ะเราตัวนี้ตาคินมาไกลเตะขังโนเตนงอ่ะสกายมันอินลุงดามังเอIn ani tang mas apena ngain ni tang ni kenga lo. Pagipan hipani na, ige na ding na, dena nong tung esak na.ลุงดำมามาหังองไปหลายจงอมขดิ้งตัวนี้ตากาทุกแห่งนิ่งเป็นกว่าอนุนุงบังจิกิบวกดิ้งหินกี่ที่ขัดแบกกำโลกี่ควักปนากับหัวฮิโลไล่ซิมินะอะไรช่างทูเต็งเละกำสังนัวไล่เต็งโตกะโกมขบหินตัวเป็นเอ็นคอมนี่ซิมคอมนี่มั้งต่อภาษาหนุ่มเห็นละหุ่นหนุ่มเหตุใดเตะกว่าหนุ่มจุดตาโมกวยไอ้เกลจุนายโลโมเลอะกว่างาดิ่งกว่าติงินงาดิ่งอะบังชิเตนงาดิ่งกว่าหนุ่มงาโลเตละกว่ากุมนางาโลดิ่งเตะหิลายฮิโอนี่ดิ่งว่าโมกว่าหนุ่มนางาเกลโมกุมนางาโลโลดิ่งชินายเวกุมนานังอาลูดิ้งมานากว่านุนงเต้าปากยังปันงาฮัลโลฮีนตัวเป็นเทโนพอยมอลูมาเตะตัวเล็บังจิกงาดิ้งเฮียมอังอาเต้ก้อยจิดิ้งเฮียมบังหุ่นจางนุนงจุดิ้งเฮียมกว่าดิ้งเฮียมไอ้ยาเทโนพอยเวเทนี่เลยจานละมาเอชิมาบังอินอิตาลูทูตัมปิตาคอมินกุมนาอิงอาณาดิ้งเป็นกิเตลมามาไม่ไอเวตัวมันเห็นตัวนี้ส่งตัวปานองเหรอละข้าช่างทงบัวแค่นอาเดียกินตัวอีกวันนู้ลักก็เอ็นแรงอีน้ำมอองเล่ปังนึงมีหอนกิขบนาของป่อยของเข้มของไปตั้งดิ้งอ่อยด่านตัวบังมีหนอมนามีหนทุ่งเอ็นนาอินคงไอจงอินอารมณ์ทุ่งเอ็นนาเข้มคงทุ่งเอ็นนาเตะข้าเสียงทูกิบวกดิ้งฮีชิมอกไก่มีตั้งขัดินตัวป้าข้าเสียงทูบวกกินจีบังโตฮีตัวรวยไปเอ็นเล่หังโมตัวมันมีหนอมนาป่วยของสิมตั้งต่างดิ้งมีคนอินไหวทุ่งแอนคอมเนี่ยจีเล่ไปดิ้งเสียป้าบังอินปอบพินทุ่งแอนคอมเนี่ยจีเล่ตัวลายทุ่งแอนคอมนะอินอาฮีจงอินมาเตอีไปเกล่ะฮัชชันทูตัวเดียวกีบอดิ้งฮีชิโมไก่เวน่าเอ็นนี่มาเตเอ็นว่ากีกุมสุกนี่อเมซายนะอีตมจิกโตปากยังกี่อันนะองเนี่ยนิ่งน่าเป็นนักขี่หูมุนละกันทุ่งเนี่ยนิ่งอ๋อการุนต่างน่าฮงบอลองเปียงสักโตปา tu ni chang nong dam sak nua ma mai a si ding mun tam pi tak pan nong dam saka na min kong phathi to pao kanun tak sung khem pe nang ma thu gen ling in nong dam sakin tun jo hilaya kai kau kanao por pi mi te maya ka gen ding bang ma om kei nang man ong guang in ong phok sak in kamu ka kam jang in nang ma min than nang hi sakin nang ma phan nang hi sakin mi tam pi ta ki hel nang sok sakin zo mi a en tua kapau ata atel mun tom tom ma anga hem pe te tunga jong na thu pha nong bo sak ding to pa yesu min ta kong en pa pa se no amen gwa nu nung zuk ding pen kam sang ten gen khol ton tungai be kam sang ten gen khol ton tungin helaya gwa anung pen bahanga gwa anung chi hiam chi le mi khem pe win kha syang tho ong zuk dan itel na di nga tel hak a hi te khai chi tu dan khai chi tu chi a di chang a tu gwa do ongen te na hi ai ve to mana hi ta ka namar khana zakhraya a sorry zakhraya alian soman e khata khokha ki pat hunin to pa tuma gwa ngen un chai ve hui bi me bi te bo to pa hi ya ama in mi te tuma gwa ju saka akwa ma pe utunga an kung pia hi chi ai ve an kung tong gen te be an kung han dan thei ni ma to no lo khong an hi nge u yam ke bang lo hong ngai ne vai mim hong ka chang vai mim phung ge ya ong po chi ne hia hi tak ban ong po wi na hi tan hong phali le tu ni ni ta ka cha din chang a mi phiu ne lo me hol to a swang ta ka tuni hitan chin git kaive asing te ka kwan te nakheng to waive hebo hepe ma han ka mu the yam chin gi la le hita ka gi din ka gi khit te hi lo hong hong a pain apolam hong a pain to te angel na hang lo waive kai siala khang lo ai be in atomate abanga chipa ma hidin chi a short way simte ni ta gram ka cha kwan te kai le tom khan na khangai be alama ma zin a khan amun om kai be ken he nge nge ho a chi ni nge in i lo ho mi te in ya kha ji dong te ben I hanun ta nga jong tua bang ding hi chi ai mana ongen te na hi chi wo gwa nunung pen popula ma mai ve gwa nunung na nga ke le gum na nga lo ding i ve hin gwa nunung i nga na ding i tel na ding a gwa ma sa ongen ham tang se se ni la ga hi pita te hun la ya hi tein hi bangin ki suai ven mei kwang dan ina tunga zu chi mo kha changa hi dana na ki suai goi go ang zu tak tak le mei kwang dan ma ong zu tam mel thei hang ma te ke yong thei lo ga hang lam dang sai ni sim leo chin his so tak sunga e hi action po se hi nu ju pe te hun a kha sang tho ke bo pen gwa ma sa hi ya mi tam pin ki khel na nga u hi hun bai ding chiang in po pi man sunga chi mo po pi man sunga tua kha siang tho gwa zuki ding hi hey toi tak chiang lung dam hoi ma ma te zuki ding a hei te ong zuk te mei mai nong zu dia o tua i lim sai dan in i lu ro na san chiu chao din ong zu dia o te khang ke bang the lo ai hang kha siang tho gwa nong zu ding hi chi pen gwa ma sa hi chi zuk mit mu a mi khem pe mit mu a zu te chini mo to ben ite chi ding chini to le lo kho mi te to gen ong gen te den ke na ba ham yam chi le kha chi khan dan pen en khachi ching la pin a han lam theilowin a han lam theilo na pin a thei ve na chi phya lam nang ma mo ya testimony to minister la mai zanga le guka to bain hi kha sang tho gwa itel theina din chipa le nei ve le jung gwa ju bangin honggen te sakhi gwa twile dai tu te in kha chi po sakha hi ma bangin aga min nading in jong gwa ma hong ju gri hi to bang ma in khalam khan do na jong to kha chi ma to gen te in kha chi hong min the ma bangin khalam a jong pasen he pina to hong pi ching thei hi in inun ta na kha chi bang tong te ina in spirit prophecy vive en le hang mo ya khat en lai ni mo testimony to minister lai mai zang le go an nan khong ken non ke mai ni wai hun be ni sa na la ma gwa ma sa pen kha chi ki tu hun lai ta kin hong ju hi to wang in gwa hong juk chang in kha chi pen hong po to thei ta hi egle za pyak le gwa ma sa te hang in akitu khai chi te hong po to in hong lian the hi hi khai chi ong po ya ma te I kha nun tang na ong te ka kai ve khai chi ong po na ri nga gwa ma sa ku len gwa ma sang juk te ong po hang gol pa lo ma te ong gol golin do a gol gol hang gwa zuki ke le aga ga zo lo we cha aga ga za na ri nga ong zuki hi chia ong ge nai ve hela bahang in gwa ma sa thu pi hia gwa ma sa hong zuk ma sia kha ji ki tu lo wa i tu hang in zong hong po lo hi gwa ma sa zu lo pin gwa nu nong hong zuk hang in tu kha ji lim takin hong po the lo hi kam sa nu lim ta ka gen hi gwa nu nong tak sai mo ken bang buni tak nei na siamangin hi gen diam hi de lung na ma ma kai ve in zong nak sim kisapiani na in vei piane gwa nu nu kwa teng nga ding ba hu na nga ding ka dei dan ka vei dan hin in lung na ma ma yin a to te hia zong alian thum ane o thuma hi thu pi ai ve ni ko de ma spen to ba yesu zana yesu kyang a wa ho tung tang hin pian thang na thu en la chin thu ta kong ge ni na mi khat be wa so ki ke le pa san mu the ke ding hi yesu thu ta kong ge na tu le kha sang do to a so lo pe ma gup na lu ke ding hi chi ai be pian thak i chi te abang chi te pian thak i chi te ka pian thak hi a chi te mo nan pharong a ka om line e tang wal khat loi gu gu ai be loi gu gu in a loi ama om na gle pen amin nong mangal tai loi hoi te ka khum ko loi chin ko ta le ta tang wal ba pen pa bu mai ka piang chai piang thak tai chi do de a so lo wa loi gu ki ama to ba piang thak a chang chin lom te lung nua me na loi kha le mang leo leo piang thak e chi abang te hi ding gwai mo inun ta na ki hel te seven e de mang ka piang thak a chi ngam ki om lo we sia mang na chi ngam diam chiang ke bang ka ka thu man zak som guk le ni kum ai ve som guk le ni kum a ka zak pen biang na sang ala myang mi a ka pu na ka tu dong a biang na sung a sem kein pasen thu kong gen gen effort mang tam pi tak bolin khat ve be ka pian thak lam thei ke ve ngo ba che obong cha silen pau piang thak lo a ka pian thak lam ke thei lo no bang in na piang thang ngel veng chi la chin wal ala hi mo no am sing chi ding a ang ke le ke ka pian thak lam ke thei lo ma ma piang thak chi mang ke thei lo kanun tang na lai sim sem sem kagin na lo lam ki lang sem sem ching lo ka hi lam ki lang sem sem zin ai ve la lam dang ai hang kanwam na khata e ji te kham pata ka pa pawin na u pen ama apian thak lama ki thei lo hin piang thang ma ma a hi on na chi bil ben toin thang a sang na chi ya ke le ke piang thak ki salo ma ma mi gi na lo ke sama main o ka sim sim te a ching lo sem sem e o ke le ke piang thak ing gup na nga nin ta chi ngam na ding om vet vet lo in a hang no bang in a siapa piang thak sai ngei bang chi leo chin ki phat nuwa mai ve mate in hi ta ke leng kin wam siapa no bang a hoi ta ke le siapa no na nuam ke ong phat ni ngei chi ding in mate ama ong phat ding kai na nuam ke ve te hi phol se je ne ve siapa no pen ka gospel pai lai wa ama amel hoi ama vom na pi ngai bang sama ma teri ma kai football ai khong wa angai tam ma ma ase nai ve lo lo aman the lo hilai in amel leng amit khong en la chin ngai bang no ngai ve ngote hello ive ai ma la gen kai ve ai ma ive ka jo ve lo hina hilai a elehang piang thagi chi te mo atataka nanun tang na aki khel le bahang ei to bai sun bang che ni ko de mas ka nanu ni be ne so ki kin o kanu sung so ki ding mo hero e tu le kha sang lo so ke kha sang tho win an a pian thak sak te mo hui nung ta ki bang chi ai na e to hui nung sing kwang mu chiang in a hui in mu de chi mu chi na koi pan mu ta koi ta hem chi na thei na chi ho de atata ka kha sang thu na se pen a sing kung in e ke yong mu te chi lo wai be a hang a sing kung a lien pen a mi dang ten mu ken ka san dan na pian thak le na kim na pa ma te nong tel ding na ki khel le na lom na gwal te khen pe win ilom pen ni rang bang het ke mo ke ung khel ma mai to lai takin mi khem pe win ki khel ma mai chia ong do lai takin ong gen lai takin ama ama dong la chin nang ong piang thak ke che lung na ma mai ki khel ke che chi leng pen aman bang chi on no ma he piang thak ing chi lek lo ding alai sai gin lo sem sem ala chi tak lo sem sem Jesu to kinai sem sem leng mi mo hi lam kilang sem sem Jesu to ki gam la pian pian leng ilom te to ki tein a ma u zong gup na nga le ke nung nga lo ma ma sam le ni nge chi mo iki ma teng to ki te Jesu to ki te hi leng kinai sem sem kinin sem sem ginalo sem sem ai ve ai hang ilom teng no teng hong to ki te leng bel no thing in kuna nang au le bro ke thu gan gan sa me be ngan ku na na lo ding wa wa de nga no bai na china wa ai nga mi to kite di zen zen lo jesu to kite di gin jesu to kite de chin ama to kite mo na cha nga ne sem sem siang sem sem le chin mo nai hi gina ke si alo lo la la chi ta ke si kina ai sem sem piang thak om dan tuaran ding ai ve tuai tak te hilai nga sun leng tuai in tam pi tak ung hu ha de chi ni mo ni ko de mas hi pen tuai te Christ of the lesson sunga kha chi hong khan tau dan pen kha lam khan tau na ding i the na ding a hong hin nai hang tau thei lo te pen nun ta na nei lo a hi man hi kha chi pen hang ding mo si ding kha chi khan tau dan i the kha pi lo bang in christian nun ta na jong tua bang ma hi ding hi atataka i christian nun ta na pen ke hoi ke ing ke siang ke ing chi bang om the lo kha chi tong te na e tu tu nga hi bang nam da ma ong hang hi te ong gol sem sem a te ne hi ma ong pian na ying pen en bang ma thei pi lo 那我不跟他心里边话，哎是哎都下级，那得问啦，银行到底阿个辛苦顿啦，给哪里呢？江汉都给提着本阿汉，敢没等钱给你了哇？一提他们了哇，干到这里，一提他们了哇，干到这里，也得趟阿汉啷个提了喂呗？把十提不里提起嘛，对么？只他们了，提他们了哇，阿汉都变弄当来呗，喏，那弄当那那啥？ทุมันพาบังอานาจักถ้วยบังอาดำดำานักกิเคลเกลเลอสีไอเวข้าจีอักหังเต้าโลเทมเทมาอักหังเต้าเวลโลขันเต้านาอันเอโลเป็นสวงตุมไอเวขังนุนตักนันเอโลขัดเบกขังเต้าโลด้วยจังอาข้าเสียงเทวินองเสบเลดุนยานาจักทักหอยนาสกมเลการสอนเต่าดิ้งเอนาซากอาหอยนาสกมเลนุนตาพิเจลิ้งเอตัวดิ้งเต่าปานุ่งเดินตัวเป็น sanctified life lifelong obedience ไอเวทุกปีมอตัวเตเป็นไอห้ามจำนาโตเปียงให้เล่าแล้วไอเวไอเวท่านเห็นตาเห็นอาดิ้งโน้เดหงไอกิจจำเตนาข้าเสียงโทนาดาสักเกยุนข้าเสียงเท่าข้าเสียจิข้าเสียงเท่าเกินเสียจิอับังเตข้าเสียงเท่าเกินเสียเฮ้ยข้าเสียงเท่านั้นแม่ลอยแก่ลอยเปียมปวมตัวเต็มอ่ะอัตตะกะข้าเสียงเท่าเกินเสียจิบังข้าเสียงเท่านั้นเสบังยามจิเลเฮ้ยหมอเจเฮียลเจกิสีโกน้ำหมอนาปุลาโกจิไอเวตัวเป็นอามีแกนดะเนี่ยลมเตะเซเว่นเดย์บอลเขาจินวกษาสาตัวไอ้เว่เทนุเตะกิมมาตามรออามาซงตัววกษาสาเตนงตัวจีแรงเบลมอสังนาฮิโลมอขจินาตัวเวนางุบนางาเกนเตจินาจงฮิโลมอไอ้ยังข้าเสียงเท่าโฮปินาดำดำมาอดัยดานอาเกนอมวกษาสาเซเว่นเดย์เตะอาสาจีลอากวนจีลเป็นนัววกษาอาศิษงลงกันนักขุดตงลงกันอาสานกันอาศิษฐาลงกันจีเจนี่เรียนมอด้วยจังอาลอนจิลเบลนัวนั่นเสด็จผมเลยจังน่าสลัวเต้าป้าฮิดองกิเปิลสะโกฮิอมเกลเกวังจินุนตากดิ้งตายไปเพราะตามอเกวละเปล่าละเทลวะอีนั่นเสด็จผมละอมละวะฮิละวะใบลอยเตะดูป้ากันเสร็จดังหัดองเคสก็อมุลกิมมามาณจินาวะตัวบังอาเซมตัวบังอาเซมตัวบังอาเซมกุมนิเซมกุมทุมเซมกุมลีเซมจังอาบังจิตาเฮมจิเลก็อาวุกสลองซงกิสักยุงเอวันดานินตัวตุงวันปวนทุกข์วันฮิตาเลลไม่สิโนข้าเสียงดูซับหนาอมนอนเราอิจิดียาลาไว้ได้อาตุงอปตาวันดานอาตัวได้ฮิเลทุกหันนัจินาวะอินนิปีปัลสัตเตจงเออิปัลสัตจินเป็นน้ำมานัจินาวะกิสวงยาวัวชีสุสีเจียลินนิปีปัลสัตาฮิเจลิจังอาวุกซาเซมเตจงสุสีเตงหมอมาได้ยองสวดตลอดหิมะเอสูสีเซมเตลเลวกษาเซมเตลตลเลอาเซมโลเตหิตลเลกี่บังอิเชนนาขัดเบกอมโลไอห้างอิเทดิ้งอ่ะทุมังโลอาย่อมขากเลยตัวละหัวอินอาเทลโลอาฮิโซโลองหิเลอิโมนาตั้มตลเลมาดิ้งเหี่ยวปัศยมุนาอาเปดิ้งปัศยเห็นมอตัวมันอ่ะข้าเสียงเท่าอดาสักนี่ขากเลยองค์โฮปีนาคิจันอลลวินอัตเกย์ตายเลยทงเสียหิเลยลาวไว้จีนะมั้งเอ็นย์มีตั้มปีตะกินว่ามาซางาลูฮีเอ็นย์เหว่ามาซาเป็นเตโกซามาเอาเต็น pasyangel sak patuam na nga halo hi wa masang alo ama te nga suna akisam na te khem be wanung hong zule nga na vem nang le kei ma te go ma sai nga lo hang wanung nga le lo sam ding hi ya chi khau hi he bina tam pi hong ki bok chiang in ilung sim na hong pe ule hang ei jong na na ve hang chin kilamen hui to bang ai sun na pen hial na lian ma ma hat hi chi ei wa ma sa thu pi sim lawa om ding hi het lo hi en ko mo in bel wa ma sa na ke leng hi chang om ke ni at la ken ma wa ma sa na tham hang in wa ma sa na tham hang in wa nu nung bel na nai lo ke bang ki chi ngwa nunung pen kwa diham izo te na eno ma bahun te kinga diham te no phai ma wa ma sabel ato ma tamin kinga ai wa ma sanga ke leng hibang in lo na ki ne lo ding pasien thu ki dung wo lo ding in pai man in wa ma sabel pen te ko sa yom lo han to an te nam pen pasien in ong ong pia he mana anga hi chin kinga sunin in hi gwa nunung pen atadaka om pe ule hang hiche mang nam hi de lang song lom te na le nga le lo dia khom khom pe ule in a na ki jing pe ule chi a hi hiam en lai sin mo ya kam sang no ge na pasian in ni nu nu te a mi khem pe tu nga ka kha ka sung khading hi na ta nu na ta pa te un kam sang yu wan tang wal te un mang muri hi hi te yong wai a piang sa i chi dia piang ta hi i chi dia piang nai lo hi i chi dia mo christ of the glass and so and sine pentecost nya ki bo kha sang do pen go ma sa hi chi wa a yang in go nung pen to sang na se zo ma ma la ri hi among lai ka phia lo na pen ya mang lai siam tam pio mai a jang a ajo siapan again here much hard in cloud now in my life yet lo ya zakhaya dina alian som sunga khohal ki patung in do patung a gwa ngai nu hui bi me bi a bo do pa hia amai mi de tung a gwa ju saka akwa ma pe tung a an kung de pia hi mo ya amang lai atunga ya lungam hi thia din mokom kein ahun hong tun cha gup na nga na beng chin nga sin kein go nu nu hong zole hong khel sam lo di ham chi het keyo mo na nga tang tang ko ding hi kha chi po nang le a khan do he nang pen lo kho pa hi the bang ma om lo hi kha chi ang po na ding le ong khan na ding i lo kho te hi khat be kom lo ai hang lo kho pa hi thai pen amin khit chang a thai be khi ilung sim khem bo to kha ji bo pa kyang he pina inga na ding in nge na i thum ku li hi nga se no tu nya tam kha ching do ken e gwa nu nung nang no ble nang et ko ne lim lim o to pa in inget hang ong pelo hi is a phial dong in to pa gwa nu nu nga sa ko to pa gup na nga sa ko to pa ong khe lo chi i chi nge bek na mo to pen i chi ham tang inget ham tang ko lin a hang in lo kho pa in kha chi a khan na ding in ama hi the khat be kom lo hi chi mo ma lo mi hi the khat be kom lo ma a hang hi ta ka pen te ko hun lai jong amaute avek piun mun khata ki kho mu hi wan wan thaga din hoi pi nung geng bang in geng amaute tu nai sung khem pe di mi amaute in mei leite a hi le akilom ama le ama ki khenin amaute tung te ka khol chiat hi in amaute khem pe ha chang to to ki ni ma ha hi sak te bang tam dang te apa uhi hi jong a lam nang khat mi dang ten kha chang do inga le kam tuam pau ding chi khat hi de mana chi wai ve in da jong mirang te boy na khat mo in ai hang he pen zuaw lo khat he zan in a pao atelo khat ong ke khomin sir richard ma no te ding khaten ai hang en hi ba I pao zoom lai ta ka ama ding kam dang tuam to pao tuam te ba gen di di ding pen mangil khamai e in to hat hat ve ni chang in gup na alungul ma ma tein I pao pen ama pao in na zading e zana van tung a kwa kam ki zang ding e e pao minam khem pe win e pao na chi ding ama pao te ka van tung a zading e I pao khel ding in sin di di ding hin on lo e to ben ke up dan chin ni mo van tung tung ai lo chang in ma kam pao sin ding le ke bang no lo puna pana kapai hiat za sang siam lo sem sem hiam kamang kam be sem sem ve wang chale in atwa twa hi kele trim sang se bi se blai bang mang kamin pau de ve ngo ba chale to ting pen ka zo pi pi ge ni kham the lo ma de tun he de ka kamang pau pen the keng ji jen ma ma de o na mang pau the keng kam pen na de hiam chi pa ta pa kam phen de geng ka na tel ma ngi chi ke pao te tel lo ka he sok ma mai be in wan dung a kam dang sin lai di he lang na nga op keng ya you know he tu pi ai ve he de na kong gen ge ma bia kin tam pi bia kin a mi tam pi ki khop na mun te cham de ho poi pai ham dang nio kem ki bo na mun te ina mi tam pin byak pya na bo na mun te le kha gup khyan nang ki ge na mun te a pasyan in gwa ma sa le gwa nu nu ngi zu sag rin chi pen ala me thwai pasyan gel na khat hi to ma na sum ne keng vacation ne keng chi ke wo no point sim ke ya le jin ko na sim ding ko kha sang do nga din no nga lo ding in zero na ku thoi lo mo to ma na bia pia na alom lo ma om na te ya hi thu pi ma ma ye te sa mu ni thu mi ni sa lai mai zang nga le som ge le kha ta gen mo mang na som le li anel som le li de som le ko ka hi ka ye le kamaya me pi kan khat kain me pi tu nga tu ba mi ng ta ba bang alu dang kham lu dang khat mo hi pen in imu sa chi phon ni adang a de gen sin ni ya go nu nu to kisai te se mo ni hi hi te ka go nu nu le tu khai chi te min ta a art chi te pen mi ng ta pa hong pai ki nang po pi te ikigin hol na ding ithe tel na ding a honge na hi kha chi a chi ma hewang kamu tu ngai ve ken he ta kamo in ya mungta kachial hin mungta ang khoi sakai tun ama uma te syama ma ai ve hi ben kewang kewang hi the no ma ma ma in ama om ben ke ham pha ma ma tam pita kong huai ve ka de nang ga ni hia he pa mung hiang hi video chi leng hi ben khai chi a thi chen ai ve tun I ko ga ma kham pat khong jong hi te to a chi mo ga ve hi te to an mo ga chang a I lo kho te nong chang no lo in set bek cha lu in mi ha o te a ding in op sam sam in a jong te a ding in sum tha lo nam ge chi ai ve in khai chi a pen hi bang na na a din a na ding in bang ong itu kul ong han kulin a han na le a aha chi pong na pen lo kho pa hi the bang mam ke ai na eno he ta ka gup na I ma na ding en jong nang le ke hi the khat be kom lo ai hang ong hang sak kha syang tho gwa hin ong da sak ding kha syang tho ma ai be to ma na hi I the ma ma kol mo I tel kol ilung sim kha da o pa ta pa chi ding be ke he la ya igam tat na a hoi lo na khat sian na khat inei lai sia pe ma mi khat back in ปัสสาวะจับแต่นาซิลงะเนยเล่าวิหิจีเหี้ยตัวมันอ่ะตัวแรกตักซิลงตัวมันอ่ะตุ่มนายเล่าสันได้ตั้งเต็งแค้นเปลือกกบนั่งอ่ะเราเรียงอาหิอาฮิโลสันได้ตั้งแค้นเปลือกสับปีจับแต่นางอาหิอาฮิโลสับปะตั้งแค้นเปลือกปัสสาวะจับแต่นางอาหิอาฮิโลฮิโลตัวเป็นอนุมหัยดานสันได้ตั้งเต็งอย่างอุ้งเตลเสียมดิ้งอาจารย์ง่ายออนไลน์ง่ายเต็งอย่างอุ้งเตลเสียมดิ้งตัวแรกตักกบนั่งอ่ะดิ้งปัสสาวะนินซิลอัตุปมโลปีZalama again, Mama, at the Hunding Chianga, hit the Sabal Sunday, Mikhembe, Unkisan, Hai, Hinin, tell us his Italian, Kibang, to attack the Ikent and the Tungtona, Untum Panding Hin. Domana Hitaka, Pasian in Seal Mog to Plowina, in me had Poma, Pasian Hunchena, Seal Nalawin, to a Kelnapen, Ale Aima in Idam Sakpot Kola, Zanama. Saya sungai gen mabanga, dang tang miong payun, gilgil miong payun, man pelawin tuh idonun, sumpiaun la leun, hilaga eh diing porhat topan ungkal na dog aye, hembang cia, tuh kena pen eh le malay mak kita masuk putkola, anin kempuk ibyakin sungteng. Iha siang perkulih biakin sungting ini cerita, na pumpiin pasien biakin siang tahu hi cama, I pumpi biak biakin ada tu siang tahu sakitin kisam perih tu akhir cang biakin gua nunung zuding hi, he? Tu akhir mau kelengah sendiri walek, I ay mau na omne naik pilain gua zulolek kilome, mata nanti nawa, in ilung simhat siang tahu dingin. En kiap dingin tau pa o cia hoi nong na kempio kini am kian na khas yang tau ga kempio ini hitiang a van tung hinai lo mo hilai tung a gua ong zu ding dan ai ve na cina wa hilai a en le hang te semuni volum ngana sung a gen danin mo jolin hi a gen a yong sim kinang ina I zekai kaleng pai mai ni. Hilaya Hong Kong lo sak ding le Hong Tha sak ding pen gua anunung bek ahihi pasian tu nga aci tak mi te bek in lung kham bi hun kan tau zeu bek ding hi pasian tu nga aci tak kul lung kham hun pi ci bangai he pina kong hak ma le he He pina kong hak ma hidye ben lung kham pi hun. He pina kong hak hitabel. I tua piao zong a mao mo na nga, gup na nga ding te nga, ki na nga lo ding te nga lo kin hita iti mo. In he pina time of trouble achi bel. I zong kizom to khathe in chin telian khang in ayang. Hak sa hunak sa pi sung ten khenpe wa di nga. Gua nung zuding hi ci ben mo pasien tu nga aci tak mi te bek in lung kham pi hun tan tau zo bek ding hi thuak ding khan do hela ena jin mo thuak ding khan do thuak ka je na nam jin thuak na pi gua agwa zo te bek thuman dik tat na na sem pao Jin le song a ding wa tua te bekin gua nunung a ding hi ha ha tua gua nunung pen si na chiam lo wa mi phat ka sunga gup na nga tham ching te a ding a hi hi hilaya no na koi ching a su ta hi mo tua pen gua nunung ba hun a su ding gua te a ding Gup na nga lau tia ding zulo hiyo. Gup na nga nga ding le. Jesu ong dog maa ituak ding nasalolom lo maite. Tua ding tuak na ding a ta inga na ding hile kilom. Na chiyo ya. Genzong katel tuan lo pi isim khom ve. Mate. In hita ka gwa nunung itel ding de huay. Bang chi ba nga ay gigin ko ding inget zong ko ding mo. Ingat lewa ngahet lewzel, in tiệt của nghe lâu in á lòm tên dừng ta lẽ mà mi nó ngã lấy kiểu ngã sầm nó vén chim ong nó ken ai về tới chăng ngã tàu phá ô mà chỉ cố thì dàn thắp ba in chỉ mà thế dàn thắp ba in hột khen nàng nghe in thú nghe nghe nó hiệt nên tuân dàn thắp ba ya thú nghe nai lâu in lụp đỉnh thú nghe mắng ngựa bia nín lụm hai kim gò bị chăng ngã lúc có mang nghe nên ăn nghe chúng nghe này lại lại anh đang khát vì nít chăng nên lúc chúng nghe bé khi nào nít nít hấp ai mà dạ ờ thế giống mùng tai mai à té ông han chậm lại đi về ó hiện ó bỏ lại về ó ngã hiểm chi ó ngã già già đi ngã hiền anh ngã nai đâu ông han chậm ní anh nung làm té mất đấy khi Donald Trump in election what buổi nào ông tuân mai lùng nóng nàng lung nóc na tàu hạt em đi hì chỉ say về xóm chín lung ham piang tuân mà đi quên tàu hạt bel ham quan na om đi hì tòa lung ham pi bang mỏ president ba bang lung ham pi mỏ chứ nang lên nang in ngay xuân về chứ in tao dùng hít cả tòa kim bèn tòa à zen na hì sim khi nang mất đấy hì hì bèn hết cái anh nói là xin đi, khi quan nông bên tham ốc trouble sung á thu mi tế khăn lọ nang lẽ hun hắc sát hun sung á pal sát dọ nang ahi hi chỉ hi anh xin đi mà anh tham ốc trouble á chỉ bằng hiểm khát về nít chăng mà gim nang tung khen biểu nít sa khen biểu bị diễn liên khen biểu nặng nà khen biểu seven day tiếng kia ngọ đình chia yo sau năm mi tao diễn liên tên à nặng nà thu xia la xia khen biểu bên đi cùng bị thua mang lô mi tăng bé khốn khát hàng hi chín ông ngọ đình ngu hi chi ai về tui anh này xin hôm nay hãy đặt cái gì nữa vậy đi bên hi bên à thua hi giờ lấy chúng ta xin gim nang tung mấy gang tuy hàng gì liên có sung cái gì tôi thấy hẹn biểu ấy bác sĩ thu um thế ông ngộ mi mẹ hôn ông tung đình hi ai về hi quả nụ nụ bền tham ốc trouble sung à thu mi thế khăn lọ nàng lệ hôn hấp sát hôn sung à áp lực sát dọ nàng đình ahi hi khi ta khen biểu bền, mi sáng thâu tế, bà sáng thùm tế, nâu tiếng hàng hi, đã thú mạng lâu nà hàng hi, ông kì chì điên hi, chì ai về. Sáng đây ni, tàn điên hông kia nà sol chàng hình, dè nà liên bì tuạc điên hi, tuà hôn chàng hình, quả nung hông dù điên à, tua igen sa te sang na pi ta gen ong a ik ko hiat ding ko ding hi he ta ka den a i sabas school lesson so a bo sen na om te mi a hau sem sem ba nga ma de sunday lo ong a na sol chiang pen mi tam pi ta hau sem sem ding hi hi zana ila sa chin ni mo ตุนออกนายโดองเอาเลยตัวตักเตะอบอเชนานุงซุยเลยตัวเตะอลาวเตะลาวหังอหังเตะหังเซมเซมดิ่งไงตัวขันมอข้าสังเทวหงกิบวังนี้จังอินว่ามาสร้างอาลูเตะเลยอังเอ็นเสเมลูเตอินวานุนุงซงเตลเมลูอินอามันพันนาลำซงเตลเซลูดิ่งูจีเป็นอิเตลมามาฮีจิโมกัยเวเตสเตมุนินฟูมินิสัสวามออินเอเลหังฮัสยังทงกิบวักเตะวามาซาอังอ่ะเกย์เล่วานุนุงซงอังอ่ะฮังเตลเมลูดิ่งูฮีว่ามาสร้างอะไรเราเต้นว่านุ่งองสุขังอีกีไม่พามาองสุขังเตลเราดีเฮียงจมูกไงเวอีกีไม่พามาอีกอย่างอาจุลวินอีโลมิกวอลเตอีกีมาเต้นอังเอ็นเต้นง่ายนเอ็นง่ายเราเทด้านไอเวว่ามาสร้างอลุงกุลอาอลมอมีเข้มเปวินว่ามาสร้างงาเตหิงหิโอนหมอแหลงหม้อว่ามาสร้างงาเตหิงหิตัวบางมีเตนตัวลายตะกาอังอาจะจะอัฐิจะจะอุตโตอนุนตากปิเตหิงอ่ะตัวขันหม้อตัวนี้อิจักจังตัวจังจังอิจักบางอิพัดตัวมีเฮียมอิกิเคิลปิออมเฮียมอิขันตัวน้าออมเฮียมอิซักโฮอิซักอินุนตาปีออมเฮียมตัวเป็นนักทุบีตัวใครเบตัวบางมีแต่นขวากตำโซงอะไรยิงหุ่ยจีตัวบางมีแต่กิจมดิ้งแบกเซนติฟิเคชันไอเบอินิสิมนุนตาหน้าคริสเตียนขัดนุนตาดิ้งบังอินุนตาเกี่ยงอะไรกว่านุ่งจู่ยาขัดเสียงดงกิบวะฮังอินว่านุ่งอ่ะฮิลำซงอิเทียเมลเกดิ้งฮีตัวบางมีแต่อาดิ้งอินอิกินอิกยังอ่ะว่านุ่งฮงจู่ซงอินเอ็นพอกข้าเสลวินซงอิเทียเสกิเทียข้าเสลวดิ้งฮีว่านุ่งเป็นฮิดะก็ชิมจังอ่ะโอ้บางมองเห็นแต่เลยว่านุ่งอิงอ่ะเราดิ้งลาหอยมั้งอีหลอมีวัดเต้นกว่านุ่งไงเอ็นงาเราเทงาเกเรงกบนางาเราดิ้งเห็นมั้งตัวกระลุงสิมะนวมเราไว้เวเอ็นอวานะเอ็นสิเนาะฮะตัวไปสู้อินเอ้ยอันเกน่ามีหิงเตอินอามาอุดบังเลียนินกำตัดดิ้งโอดโซวะอเตลฮิอัตซิมุนทุพีมามะนายนดิเวคัดเวลาอามาเป็นเปอร์เซ็นต์ตอกิโดอูฮิเดนฮีอามาเตอาดิงินวานตุงมุนอมเฮตลวีคัดเวชิมลายนี่เฮียคัดเวชิมลายด้วยโนอุงซิมซินอะไรเฮียกวายซิมโฮมนี่มิงอามาโอดบังยานินกัมตัดดิงโอดโซอาอเตลฮิอัตซิมุนอามาเป็นปัศยันโตกิโดอูฮิเดนอาฮิเดนอามาเตอาดิ้งอินวันตุงมุนมุนอมเฮตโลฮีชิเจนฮิเบอเอเลหังเอียูดานาโยมเป็นปัศยันโตกิโดวงเชียเวโนบอิสักดานาโยมเป็นปัศยันโตกิโดฮิลายะทุพิมังหะโมมันเด็กๆตายเด็กปัศยานินมิหิงเตอินอปุ่มปิวลุงซิมเข็นสัตนาอินเอาเดียงหงบอลาจีฮิตะกะ God seek to control the body through the mind อิลุงซิมินอปุ่มปิวกเลจีเป็นเต้าป่าเดียะซาตาน seek to control the mind through the body เกลบุลยันเนโดยมังปาเลตัวปากิเลบุลยันว่าแต่ The body should be the servant to the mind and not to the body. ฮิตะกะปัศยานิน นักเห็นตัดนาวนนักปุ่มพี่อุกเลยเด้อเอ้ยเฮ้ยเก้ยนักจีเป็นอุฮีเราบวงดิ้งเฮ้ยเอ้ยนักจิ๋วเลยฮีดิ้งตัวเป็นประสิทธิ์ได้เอ้ยเอายังดอยมันบ้านบางจีฮีโร่นบนักสักดานดานตู้ปลาเด็กดานฮีโซฮีย่าสกอลลามะเสียตรงพี่ต่อขัดเวโน้กปนโอแต่กว่าแต่โน้กปนโอกว่าไอ้นี่สักอ่ะฮะป้าเป่าขันเป่าเต้ยนายเป้าเป่าขันเป่าเต้ยน่ะเอจีอีบีสิขันโอเต้ยมันกี่คนอัตุนาวลักเหมังเนี่ยอัตุนาวลักเหมังเนี่ยกิมก็ตากวาดวินอามาอุติงแค่เป้อาเสียวตามหาวตุยพีเตเวทางจินคุปตาปาเก่นเทมามาอนุวปาเตยงก็เทมามาขัดในฮีตัวเลองลามวยอินอัปเรนปะเข็มเป็นปวนเขียววินะลามินยังจะเจ้าอินเสปาเรนตะโกเสปาเรนตังวาไลเกเบลตังวาไลเอ็นินะใกล้ตัวเลอโกมังอาใกล้ตัวเลองมวยเชียงอากาศกลางคายอากาศกลางคายเสพเอาเนี่ยนี่บียงนาพิยาคินีบวงินมีมูดิ้งน่าจมูกเลยเบ็ดเอาจีนใจเวอินกันอะไรใส่กี่จัดเด็กเลวเกินเกนวมฮิเป็งมาขมุมาติงมีละกักเกนดีฮิบาลยันไอจ้าจงแกวังจงก้อยก้อยแกก็เลยมุ่งขันน้ำบิลเบลอาปังขับขันลิมตะกาเอ็นก็ละเดียงจะเจ้าอาเสียกามหาเป็นเต้นก็ให้หลวดจิไม่นี่กันกันไหนมูมาขัดอันว่าป้าเป็นทางเชื่อครบแต่นู้ป้าเห็นอุ้ยกายมอลคอยปะนะอุ้ยองกายล้อกินดอยกิถอยแต่เห็นอัตบ้าเทประชันทุกนางเดียงงบินอันมีทางเต้นเทเลวิเททุกพิสันมาบิลเบลอุ้งเดียงเกินเดี๋ยวจะเจ้าอายุพิวไหวจุบังข้าเสียงทูนองกายโลหิอินอีขุดเป็นเพย์จำเราดิ้งอีขุดวันตรงละมาอมดิ้งข้าเสียงทูนองกายโลจีน้องไอ้เป็นองเดียงเดียงเอาตันวิขลองเดียงหุ่นแต่กิมพิยันตัวอะไรตะกะเฮียนุ่งอักเอตันสองกวาดเทปอลอีข้างโน้มามาอู่กิมุอินะตัวเล่อากิมุเตองขอลุยนุ่มไอ้ทั้งเป็นอักยิมยิมลอยจังอ่ะอาเวกพี่อ่ะตู้กี้เจ้าอาศิษย์ตู้ก็อาขุบตู้ก็ท้าวตู้ก็อมเลยทุกหัดอาศิษย์ตู้กล้ามเราอาขุบตู้กล้ามเราอาเวกพี่ว่าท้าวตู้วิเวนุ่มไอ้ทั้งอาบังเสียเสียข้าเสียงทูจงอาตัวมีขัดอาตู้ดันกิจจัดขัดดิ่งอ่ะทะลุเบียบวูเขาลูกหางน้องไงลูกไอ้เจ้าที่เขาตาจีเจียนด้วยเสพสับแก่ภาษาแตงเป็นอโนลามุมวันไหลมุสเนดานาคิกวอลิมเดียไม่เวอตุนาวะคิกวอลินก็มีมุไอเวอาเหว่างกายก็หิฮอลโลเวน่าเสียก็สักแก่ตัวเดียวเสียปานแก่นิฮัสยังทบเป็นน้องกายลูกหิไอเดียเป็นลาชังทอสงบังอมเฮมลาชังทนบังเกนเฮมอัจเตฮิโลฮิฮังขายน้องโฮปีดิ้งินขายอินองโซบังบังอินอมเลฮังตัวเป็นลาชังทอสงอาอมเตนะฮิฮิจีจัวปีนะมันกีตัวเป็นฮิไอเวตัวมันอะดอยมังไปน์เอ๊นาวดบังอินกัมเตาเมนดาราจงฮัดเวติชเชอร์สคอนเวนชั่นปาสตาเต็งสมุกเกย์ปาสตาทั้งโกลต์ตัวไปอินตัวละก็ปาสตาเต็งอักกูติเกลสิมโนกูติเกลเบลยูนิฟอร์มเนี่ยมีแล้วจอนเมลเพนินกับพนุตัวไปทิกทิกเห็นว่ามันติทิกทิกลมเด็กสวยยูนิฟอร์มตัวฮิอาโอไอสาวฮิปโอลฮัตตาเดสันปอลฮัตตาเดโอ้ยน้องๆดูมาออกเงาเงาอินพอลตอนดูแล้วต้องไปอู่มีเข็มไปเวียเบียงนับป้าสาถึงไปก็สับไปเวเมนดาดฮะตัวละอามาไกเป็นป้าเป็นอืม Roman Catholic there, as a Pungzi Katina, upon can gang in Dwalidia in Aman videos I ever. In videos I in Aman gain must have been pain, Bangan Yam Chile, Utenate or a European Persian Umhiang. Persian pain Migi Mamahi in only in Mamahi. Dwayman in Naud Bang Bang in Gam Town. Naud Bang Bang Samun. Nok na sakdan in gam taun gup na nang loma ma ding wi chi zen ni ve o hila e be na elachin doi mang pa le pasian a ki le bul lin lianin pasianin na hen tat na zangin la nung ta zoin ai ve hoi lo na sak le hinon ke o hoi na sak le hi o Na udan chikeyo nom na sagdanin omkeyo pasian aibe no mang pa hilo hilo pasian ungin mama hina nom na sagdana omding e na udan dan na ud bang bang ne di na ud bang bang don ding no am na sagdana om jao ding gup na tan kelo ni te la hoi dan ma kile bul ni nanu mo pasian Let on Mang Papa. Hila, I hit again. Elang, he been Pasian Pata Lassa win. He been Ama Udana, or maybe No Pasak Bang Liana, or maybe he then. I had hit a well. Anga is now Kyuk Sakin. Ama Udana Gamtalawin, he been. Nop angai sunna pen apum pi u na uk sakin nuam asama mai ve man hop hok lo ma lup nan wam pen koi la hiam chile I mu swala te ka lup na pen hi achi da na ma ene ya ita ka bang om la la tu honin po pi sunga om gol ham pen Tell me, Kalle, here I don't know. Kittel, my man. Ham, ting, pe, hempe, nin, bung, te, to, hong, kichen, hiat, hun, ung, tung, ding, he. Pasian, tum, tak, tak, ting, le. Pasian, tum, kine, sau, sau, ting. Ha, ha, ha. Sau, sau, well, kay, well, up, yan, hin. I say, man, boy, te, en, le, zong. To, ma, hi, ve, ven, te, se, pan, u, te, en, le, zong. Ma. In pasian thum tak tak ting le aum kine sau sau ting chila nu me heu de kelo pasal pasal de ba ke le kelo ang pasal de un ak pa ding wa in hita ka aum kine sau sau ting khen pe hong kitel sit set ta hi ak si za atang Iza ta mama tampi tein homiala sunga hong pai san ta uhi. Siate kong gum nanga ading sakeu no. Kei bang siapao no bang gum na kanga lo lel mel kitei lo. Mate, natukin na. Apol zon kaya bang kaya. Kiyong ulo. Ayang hin. Hitaka, and many stars that we have admired for its brilliancy will then go out in darkness. Timokaya. Hitaka, Isialian, wow, Gopna nga mama in te ichi hon katin, nga lo lelin homia sung tung hi chi hi o. Allow it, and more. Tete Gopna nga na ding pen, ifek pia hak sa isakdan. Kikim? I should know. Kwama bai tuan lo nanga bai hak sa zeruin mia te bai zeru hilo igup na nga nang pen ifek pia hak sa dan kikim abai dan kikim hak sa het lo zong hilal to pen to be more hetaka ham helaya nin bung kitel mama mo tu la tak mel kitel khollo wa nin bung jong om ve hang ilaka ho de kham jong om ve hang ki gom sia jo phol lai ai hang mo hat ve ni chang ki gom non het lawa kham le nin bung teng ong ki tel hun om ding he chi hi a ta ben gen hot nine gen len na u thang i u lo hang a piang nin thu e mo ya a ri ra ding sung a ni mo gwa nu nung a hi ke pa sian kyang pan khan lo na hung zu hun chiang in ma du mi te na pi ta kin tang ko na hung wang yan ding a gum na nga ding mi sang tho te a ding in gim na nam sagi te hung ki bua khun chiang a thuak zo na di ngu le khau ta ka a din ki zo na di ngun a ki gin khol na di nga wa nu nung a ki pia a hi hi tu ateng hile itel na wai ak samum la nem thei khang mo om belom la bua adim pi he na hang i hun jong sot ma ma mai a ya ba ya nai khat so nai lu nong ze bil bel um mo sa min se sa de ta ka min ni khong sam som ma li ga khong ki sam eh lu na ma ma e wai gwa nu nu itel ke le jong ki kup thei ki ding chinin hitang ezak chang gwa nu nu ten Kebang, hidden Kasim Chang, Muni Ominta, then Kasim Kachang, Walung Pen Gimnanam Sagi Teng. It's him open, had been a Kong Hak hit even more. Though I had been a Kong Hak hit it's what Ning Teng, it's what Nadina, Guazudin Dan Ivy. Hak sapi Jacob Tom of Tobol thing it works on nangle it work ngam na ding tha ong pe ding dan hi chi bang ke tel dan hi no ina koi chi tel hi ma ye te to man na hi gwa nu nung ina ke level eh ki thong zo dek lo ding zon has bang asi ding bang chi ai reforma te na sim la chen de ki kon wa si sung a ka min nom da lo yam de Zon has bang aki haling a pai pen a haling teto po sim bang hi chivo no ya jain po sim a pai bang hi chivo na klao lo mate e to chi kholiam bai lo ri mate khanga kelem khasang dong mom pi le gele gwa nu nu nga kelem to chi zo pe ma ke ni ki haling heta ki haling heta Zon has jipen Bohemia kama e goose jin tua kang lai iti mo ngan e golte mo tet ating a golte has akena pen tua kang lai chi aman mang tiam jilo oh no na kang lai huan ling mo chi ai ve na kang lai Bohemia ki hale cha na kang lai no tun huan ling mo thu kha dong ge ning ai thu no na kang lai u hwa ni ve chin mo ai ha tu zo kum za chiang mo mu wa la kha dong le ning in mo to pe na tha no pu hang tha zo het ke nu che chi ya wai ve a ma tu le zang za li le som khat le nga kum khong a ki ha lai ve to hit kum hat pen kum za pen tu le zanga le sam khal nga kum kwa ma te luta ang leng in muvan lai in Gothenburg church a na pai na na zam ni pai ding e ke bang am am nom lo ke bang zuru pai nang namba khat za zam ni pai ding do Gothenburg church lu ding to tak de Berlin pai ding e san sil mate Hey, San Seal, Babylon Table, San Seal, Nitazay, number the go some go go suksuan, tausuan, a ting ding, a hip and a. He San Seal, Nidia, Tule the Kuala is Halkumina, Berlin Museum, Kikoihi, Zamri Tem, Gal Hate, Gal Simu in Babylon, Bana, Van Hoyamate. To a Babylon San Seal pen museum a koi waive to a enom lo zamnia to a tegel to te englena pai din koi lai pai din Ya na nung deu in toi mi sikana tuang piung parin. Tuang pi Trinity College na teina ko chile. Ah, gen tie, gen tua ta ka music sini mung chi. Tua la evi ka degree nga khen na. Grade 4 degree, sad degree ka nga khen na. Tua lai, pai no ma mai chi kai be. Tua lo vila kai ling thai khon lukang. In, hita ka en le hang. Hardware ni chiang mo. Short way non, hollow ding e, it work ding mo. In, he, bang chidiya. Gimna nam sagite, it work na ding. Hita ka izak ting ngay su chiang en. Hun short non lo lel ding a hita, bang bang hita le. Bang chidiya, it hate ding kool na chinawa. Izak ki nung khel ke le bang lo ding mate. In to man in izak khem pe, to pan, mimal khem pe wa ding en. Tupanga na ung suak sakta hen. Amen. Ung lung na mama in chamen de kota ni.